Alanca ce pasă la nu, mâninga ca-nchisa, mă vor ca mălaiu, de amun paghim pălăsu. Bărbiții dă-n la mona-n măraiu, mă lagu ca si padamu, mă lagu.